सतनाम श्री वाहे गुरु साहेबा जी वडहंस महला तीजा रसना हर साध लगी सहज सुभाए मन तृप्तिया हर नाम त्याए रसना हर साध लगी सहज सुभाए मन तृप्तिया हर नाम त्याए सदा सुख साचा शब्द विचारी अपने सतगुर विट सदा बलहारी अखी संतोखिया एक लेवला मन संतोखिया दूजा पाओ गवाए दे शरीरा सुख होवा शब्द हर नाय नाम परमल हृदय रहे आसमाय नानक मस्तक जिस बड पागा गुर की बाणी सहज बैराग नानक मस्तक जिस बड पाग गुर की बाणी सहज बैराग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वडहंस महला तीजा रसना हर साध लगी सहज सुभाए मन तृप्तिया हर नाम त्याए